NPO Radio 1. 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor het eerst in ruim 3 maanden tijd hebben Oekraïne en Rusland krijgsgevangenen uitgeruild. Beide landen lieten 75 mensen vrij. Het gaat om militairen, maar ook om burgers. Sommige van hen zaten al ruim 2 jaar gevangen. In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Die vond plaats voor een café. De 32-jarige man uit Den Haag werd in zijn hoofd geraakt. Dat schrijft een persfotograaf ter plaatse. De man is op straat gereanimeerd en daarna direct naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding van het schietincident was, is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte. Een signalement is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat het café waar het gebeurde vorige zomer in een week tijd 2 keer doelwit was van een aanslag. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Daarin staat onder meer dat alle gijzelaars vrijgelaten moeten worden en dat de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. Een van de beruchtste seriemoordenaars van Canada is vermoord in de gevangenis. Hij werd aangevallen door een medegevangene. De man werd veroordeeld voor het doden van 6 vrouwen... Maar tegen een undercover-agent heeft hij eerder bekend dat hij 49 vrouwen had omgebracht. Vannacht zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Peest in Drenthe. Het ongeval gebeurde iets voor 4:30. In de auto zaten ook 2 andere personen. Op beelden is te zien dat de auto ondersteboven naast de weg ligt. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het weer. De dag begint regenachtig op veel plekken. Daarna klaart het op vanuit het noorden. En is er veel ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag blijft het droog met zon en wolken bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Neem nooit een kat met lang haar. Ook niet als hij gratis is. Ik ben Sylvia Witteman en adviezen zoals deze en meer deel ik in mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed ligt nu in de boekhandel. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. E-bike liefhebbers, opgelet. Het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland. Met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 2 dagen. Stella, slim vooruit. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in 1 hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Het is een uur cultuur van zaterdag 1 juni. En dit is een hele bijzondere, want vanmorgen hebben we namelijk een primeur. Ik mag een prijswinnaar aan jullie bekendmaken. En die mag ik dan ook nog eens een uur lang aan de tand voelen. De winnaar van de C. Buddingprijs, namelijk de poëzie-debuutprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Poetry International. Eerdere winnaars waren onder andere Joke van Leeuwen, Lucas Reineveld, Lieke Marsman en Elle Dekwiets. En ik stel zo de kerstverse winnaar aan je voor. Maar om te beginnen een gedichtje van de dichter C. Budding zelf. Dit is Minigolf. Minigolf spelen is een uitstekende training voor een dichter. Men moet namelijk eerst goed kijken en daarna pas slaan. Die vond ik wel treffend. En hij zit dus nu naast me, de winnaar van de C. Buddingprijs. Gefeliciteerd, Sietse Jansma. Dankjewel. Wat een feest en wat een mooie manier om wakker te worden. Ja. Ja, jij wist het natuurlijk al, anders was je hier nooit op tijd geweest voor deze uitzending. Ja. Maar gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is ontzettend fantastisch. Ik weet het dus al een week, maar nu eindelijk mag ik ermee naar buiten. Dat vind ik heel erg fijn. Ja, dat is een feest. We hebben een fragmentje van toen je het voor het eerst hoorde. Zullen we even luisteren hoe dat klonk? Leuk. Hallo. Hallo Sietse. Ja. Hoi, je spreekt met Diana Chenavat, directeur van Poetry International. Oh, hallo. Hallo, stoor ik jou? Nou, ik zit aan mijn werk, maar dat trekt wel even met je weg. Dat kan wel. Oh, fijn. Hé, allereerst gefeliciteerd met je nominatie voor de C. Buddingprijs. Dankjewel. Ik bel je nu met nog meer nieuws. Oké. Want ik feliciteer je heel graag met de winst van de 37e C. Buddingprijs. Dat meen je niet. Ja, gefeliciteerd. Is het echt? Het is echt. Jezus. What the fuck. Is het serieus, joh? Ga je het gewoon zo tegen mij zeggen? Ik ga het gewoon zo tegen je zeggen. Jeetje. Dat is gelukkig van. Nee, dat had ik totaal niet verwacht. Nee, echt niet? Joh. Ja. Wauw, wat fantastisch. Nou, wat fijn. Wat fijn dat ik er zo blij mee kan maken. Heb je dat niet... jeetje, gaat dat zo? Oh, ongelooflijk. Ik denk, gaat dat via de uitgever of zo eerst? Nou, ja, dat hadden we ook kunnen doen, maar dit vinden we veel leuker. Ja. Dit is echt, hè? Dit is zeker echt. Ja. Ik heb de C. Buddingprijs gewonnen dit jaar. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd. Jeetje. Kijk, er zit geen woord van. Nee, ik had gehoopt dat jullie dat eruit gehaard hadden. Nee, what the fuck. Maar ja, dat is gewoon de pure reactie, ja. Geweldig. Ja, ongeloof heel veel, hè? Ja. Ja. Je had het niet verwacht, dat kunnen we wel concluderen. Ja, goed, ja. Nee. Ja, het is toch iets... je kunt het verwachten natuurlijk, als je bij de laatste vier zit. Maar het overviel me gewoon heel erg. Je zit gewoon heel erg naar die 1 juni toe te werken van... die spanning op te bouwen. Dus ik had het totaal niet verwacht dat ik het nu ook al zou horen ineens. Ik denk van jeetje. Ja, we moesten je hier op tijd hebben. Ja. Ja. Laat me even, want voor degene die wil weten wie dat nu is, die kerstverse winnaar. Ja. Ik stel hem even aan je voor. Ja. Sietse Jansma werd in 1980 geboren en groeide op in vrouwenparochie in Noordwest-Friesland tegen de Zeedijk aan. Hij is een tweetalig dichter, Fries en Nederlands, en beeldend kunstenaar. Zijn Friestalige debuut, en nu bear with me, ik ga de Friese titel uitproberen te spreken. Ik ondersteun je. Heel graag. Wat taten zoit mat ek whisky sizzen. Fantastisch. Verscheen in 2008. En dat betekent, wie moedermelk zegt, moet ook whisky zeggen. Yes. En zijn tweede bundel was tweetalig en verscheen in 2015. En had de titel Als nomaden in tinten te plak. Yes. En dat betekent Als nomaden in tenten terecht. Yeah. Kijk, en het is nu 8 jaar geleden dat Roos, de geliefde van Sietse, aan hersenbloeding overleed. En nu is dus daar een dichtbundel over rouw en over het zoeken naar een nieuwe taal. En een prachtige roesreis staat ook in de opening. Met tenminste zo'n mooie titel, Rozige Maanvissen. Yes. En daarvoor is nu ook een prijs. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Het is vanwege het onderwerp natuurlijk ook. Hè. Het is het gaat dus over... mijn vriendin Roos is overleden 8 jaar geleden. En deze bundel is een bundel over mijn rouwverwerking. En dat is iets wat mensen aanspreken natuurlijk. Dat het, mensen zich erin kunnen herkennen. Hoewel het een heel particulier verhaal is. Een jonge vrouw van 32 jaar. Maar ja, rouw is ook natuurlijk heel universeel. Dat vind ik. En, maar deze prijs, dat is voor mij dan ook nog eens zo'n literaire erkenning. Hè? Dat het ook gewaardeerd wordt op de taal en op de poëtische kwaliteit, de literaire kwaliteit die erin zitten. Dat vind ik echt heel erg. Dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Ja. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat deze bundel voor mij zo bekroond is met een prijs. Ja. Ja, echt heel mooi. Precies, deze ook. Ja, en het heeft. De bundel heeft 3 delen, 4 delen eigenlijk. 4 delen. Lichaam 1, lichaam 2, post en hiernamaals variaties. Ja. Zullen we gewoon chronologisch even bij lichaam 1 beginnen? Ja, is goed. Ja. Het is een beetje, misschien kort om te vertellen. Het is toen Roos overleed, toen is mijn eerste reactie was om het allemaal vast te leggen in een dagboeken. Gewoon om mezelf een beetje rechtop te houden. Dat is puur therapeutisch. En ik heb dus een heel veel briefjes en dagboekverslagen geschreven. En het eerste deel, dan volg je echt, zit je echt dicht bij het sterfproces zelf. En dan volg je echt het overlijden. En daar heb ik dus een beetje poëtische dagboekfragmenten van gemaakt. Dus zo geleidelijk aan volg je door de bundel heen. In de vier delen wordt het steeds lichter en steeds speelser in taal. En dan, als we dat zo chronologisch aanhouden, dan zul je dat ook merken, hoop ik. Dat het, zal ik beginnen met het eerste gedicht? Graag. Dat gaat dan ook over de hersenbloeding zelf. En dat ga ik gewoon voorlezen. Ja, doe. Dat dit tot de mogelijkheden behoorde, konden we weten toen we aan elkaar begonnen. Zonder enige moeite wonderden we het dagelijkse omhoog. Verwarmden we de smoor in onze hoofden. Wat er toen gebeurde, 1000 rode draden als warme lenteregens drenkten de grond achter je ogen. En toen werd je meegenomen. Zo is het gegaan. Zachter dan dit kan ik niet. Ja, prachtig. En die rode, die draden, dat is ook, dat is ook misschien, is dat ook de omslag? Ja, dat is het omslag ook. Als je dat, mensen kunnen dat niet zien via de radio, maar dat is een omslag is ook gebaseerd op dat beeld van 1000 rode draden. Ja. Dat wat voor mij een soort metafoor is dan voor de hersenbloeding die gebeurt. Ja, want die maak je ook heel lichamelijk in dat eerste deel. Is natuurlijk ook lichamelijk een hersenbloeding. Ja. Maar het wordt heel fysiek door de taal die je eraan geeft. Ja, het is echt. Ik heb geprobeerd zonder opsmuk gewoon op te schrijven zoals het ging, zoals het echt is. En dat is hard, maar dat is dan gewoon zo. Zo is het. Dat moest gebeuren. En het wordt een beetje. Ik had het eerst nog veel plastischer opgeschreven, maar dan uiteindelijk moet het wel poëzie worden. En het. Voor mij zit het wrange erin dat je met zoiets heftigs, gewoon wat je meemaakt, dat je daar dan iets moois tegenover zet. Dat je daar het gaat omschrijven als een warme lenteregen. Wat heel iets fijns ervaren kan worden. En dat zoiets wrangs met iets, met zoiets vergelijkt. Ja, dan voor mij wordt het harde nog harder en het zachte nog zachter, zeg maar. Dus dat is. Ik heb ook echt wel. Je hebt gewoon de neiging om het zo op te schrijven zoals het is. Maar je hebt ook echt voor mij de kracht van poëzie nodig om de gedicht ook meer zeggingskracht te geven, zeg maar. Mm-mm. Als je het puur plastisch beschrijft, dan is het geen poëzie. En dan is het ook niet dat het iets van catharsis of zo kan oproepen bij de lezer. Dat hij er ook nog iets mee kan. Dus dat was mijn zoektocht. Je hebt er nog één voor je liggen. Ik denk, ik wil graag nog eentje. Ja? Ja. Ja, dat gaat over. Dat is een beetje het dubbele van dit. Van je moet steeds schakelen. Je hebt het heel iets zwaars. En je hebt de prijs gewonnen met heel iets zwaars. Dat is voor mij ook wel gewoon normaal geworden een beetje. Maar zo gaat het steeds. Dit is een scène die ze dan in het ziekenhuis. En We vergeten gewoon het zware ademhalen van de pompen. De geruststellende, dreigende geluiden boven je hoofd. Het is goed zo. Houd mijn hand maar vast. We doen het samen. Zie het strandhuis op het eiland? Voel je hoe het zand en zout sissend opdroogt op onze armen? Laten we wachten. Ik pak alvast de kussens voor op de veranda. Ja, het is ook. Want wat een ongelooflijk triest iets. Ja. Is je ook overkomen. En wat bijzonder dat je daar poëzie van hebt kunnen maken. Mm-hmm. Was dat instant je eerste gevoel van ik moet dit vangen? Want je zegt ik heb die dagboeken bijgehouden. Ja, dat was wel een... het was eigenlijk gewoon mezelf overeind te houden. Ik vond het zo groot wat er gebeurde. En ergens had ik het gevoel van dit moest vastgelegd worden. Dus ja, we gingen naar het ziekenhuis in Groningen. En je kan toch niks en je hoofd die maalt alle kanten op. En je bent heel erg... Dus het was ook om mezelf gewoon te focussen en maar bezig te houden. Maar dan was het toch gek genoeg mijn eerste reactie om te schrijven. Om het allemaal vast te leggen. En niet om daar een bundel van te maken natuurlijk eerst. Maar dat keuzemoment kwam later pas. Maar wel de reflex om het meteen vast te willen leggen. Dat was het wel. Want het is heel mooi omdat je ergens... met taal, door iets op te schrijven, wordt het waar. Ja. Enerzijds. Aan de andere kant hou je er ook weer in leven door haar op te schrijven. En door het aan haar te richten ook. Ja. Ja, klopt. Dat is iets... En het gaat ook wel over de onmogelijkheid van taal om het vast te leggen. Maar je probeert het toch. In het begin heb je gewoon heel erg een drang om alles... wat ze is en wat ze was, vast te willen leggen. Dus dat lichaam, dat zie je weggaan. En dan moet je een mens, iemand die je van je houdt... moet je ineens loskoppelen van het lichaam. En toch wil je allemaal dingen vasthouden. Dus dan ga je dat in de ritueeltjes doen. Of dan ga je in dingen in het huis... wil je haar heel graag zien. En de gerechten die ze bereiden wil je gewoon namaken. Anders ben je dat ook nog kwijt. Dan wil je de wandelroutes die je door de stad had, ga je er precies weer... Nee, dat soort dingen. Alles wil je vastleggen. En dat probeer je dan in taal. Ja, natuurlijk weet je dat dat ook onmogelijk is. Maar dat is iets. En doe maar iets. Zo is het. En dan... op het laatst dan... zie je de gedichten ook steeds wat meer abstracter worden... en wat losser worden. En... ja, dat is net zoals het ook gaat, want uiteindelijk laat het toch los. En de herinneringen, die komen natuurlijk, maar die herinneringen die worden ook vager. En die gaan ook mengen met je eigen fantasieën of hoe je het graag zou willen hebben. En zo is het gewoon. Maar de eerste drang was echt om het allemaal vast te willen leggen. En om toch maar iets van haar nog te blijven herinneren dat het niet vergeten gaat en zo. Dat is, Ja, en soms schieten. Kijk, we kennen allemaal dat woorden tekort schieten. En dat lijkt me in dit geval heel erg aan de hand, behalve en dat taal tekort schiet. Ja. Maar jij bent gewoon zelf ook taal gaan maken hiervoor. Ja, ja, en het is het punt is, je realiseert je ook heel erg dat de taal heel erg iets is van hier, van mensen, van aarde, zeg maar. En dat is gewoon omdat wij de zinnen allemaal zo structureren in onderwerp, persoonvorm en leidend voorwerp en tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomstige tijd. Terwijl, hoe moet je dan die situatie beschrijven waar die tijdloos is of waar alle tijden door elkaar heen gaan of waar niet meer een hoofdpersoon zo duidelijk een ik is, maar die overal is, zeg maar. Dus je gaat de tijd, de taal, die moet je helemaal op de kop zetten... en helemaal ontleden en helemaal destructureren. En die logica loslaten. Dus de tijd is ook heel erg logica, terwijl de dood... als je dat probeert te beschrijven, zit geen logica in... Ja, soms ook wel, probeer ik het wel. Maar het is uiteindelijk, probeer ik het los te laten. Dat het een hele zintuigelijke wereld of ja... Dat is ook iets. Ik heb ook al veel gewoon gehad om... als het er niet meer is, dan je zoekt ook houvast. Dus ik heb ook wel echt geloofd in de kracht van de verbeelding. Het heeft mij gewoon ook heel veel... Zoals bijvoorbeeld gek op katten. Dat soort dingen. Dus ik had... Ik had hem wel in mijn hoofd dan zo van... Nou, stel je voor dat ze gewoon nog met een kat op een schoot zit. En je weet wel dat het allemaal fantasie is. Maar dat gaf mij wel troost, zoiets. Dus ik denk... Gewoon haar verbeelden. Die verbeelding, ik ga dat steeds in... verbeelden en situaties, maar proberen te werelden te scheppen, schetsen, utopische werelden. Van nou ja, maakt niet uit dat zo is. Dit geeft mij troost, dus het is waar. Ja. Zo, dus, ik maak het waar. Ik maak het waar gewoon. Dat is. Daar had ik gewoon heel erg een. Dat alles absoluut is en eenduidig is. En de wereld om me heen, daar kon ik ook niet. Daar kon ik ook niet tegen. Ik wilde ook dat de wereld om me heen gewoon alles meer duidelijk was. En dat is. Bij mij, we hebben een dakterras bijvoorbeeld. En dan zeg ik haar. Mocht ze graag verzorgen en de kruiden en zo. En daar staat een gieter. En die gieter, dat is ook zij geworden. Hoe ze dat pakte en hoe ze dat. Die houding en die kruiden zo water geven en zo. Dus. Een gieter mag ook een mens zijn, zoiets. En alles krijgt een dubbele lading, zeg maar, in huis. En dat heb ik ook willen doen. Dat het dagelijkse bijzonder willen maken. En het openbreken van betekenis, dat het veel meer lagen kan hebben. Want als alles alles kan zijn, ja, dan is er ook overal nog. Dat is een beetje mijn, het motto wat ik aangehouden heb, zeg maar. Dat gaf mij ook troost. Ja, want de bundel zit ook. Er zit ook heel veel kleine odes aan alledaagse dingetjes in, inderdaad. Ja. Wil je misschien nog één gedicht voorlezen? Dan gaan we straks ook even luisteren naar het juryrapport, natuurlijk. Dat ja. Komt ook nog hoog. Nog één uit het eerste deel? Of het graag. Is, ja, misschien iets wat toch? Je net zei van over het dagelijkse. Ja. Dat klopt wel. Even zien, ik heb hier. Ja. Het is wel mooi geweest zo. Sta maar op, nu het nog kan. Alles ligt nog precies zoals je het hebt achtergelaten. Je mobiele telefoon nog op de hoek van de kast. Je boek open en omgekeerd op de leuning van de bank. Keer het om. Lees het levend. Wrijf de slaap uit de hoeken van je ogen. Maak alles minder ongelezen. Hulpeloos ongebruikt door jou. Ja, ik vind het een goed moment om het juryrapport even te laten. Ja. Hallo Teddy en hallo Sietse. Gefeliciteerd met het winnen van de C. Buddingprijs voor de bundel Rozige Maanvissen. Wat mij betreft een prachtige bundel. Mijn naam is namelijk Joost Omen en ik ben voorzitter van de jury van de prijs, de C. Buddingprijs. En het doet me dan ook veel plezier dat ik het stuk over de bundel Rozige Maanvissen uit het juryverslag mag voorlezen. In Rozige Maanvissen wordt een persoonlijk lijden, het plotselinge verliezen van een geliefde, verheven tot grootse poëzie. Daar streven natuurlijk meer dichters naar, maar het bijzondere van deze bundel is dat de gehele poëtische trucendoos open wordt gegooid. Een trucendoos die de dichter goed kent en uitmuntend weet in te zetten, maar dat de authenticiteit en de rauwheid van het verdriet dwars door al die trucs heen scheidt. Je gelooft de dichter wanneer hij, bijna wanhopig soms, alles wat taal kan zijn tot een reddingsboei probeert te maken. En Sietse Jansma is geen beginnend dichter. Al eerder schreef hij in die andere mooie rijkstaal, het Fries, hele goede poëzie. Toch kan de jury zich niet aan de indruk onttrekken dat hij zijn kruid droog hield voor het schrijven van Rozige Maanvissen. Deze bundel staat onder stroom. Je voelt aan alles dat deze gedichten er moesten komen. Hoewel we natuurlijk allemaal hopen dat Jansma nooit meer zoiets verdrietigs overkomt, vooral voor Jansma zelf natuurlijk, maar ook omdat we deze bundel met een flink brok in de keel lazen, kijkt de hele jury reikhalzend uit naar nieuw werk van deze dichter, die in deze bundel zo'n eigen en authentiek en tegelijkertijd stevig en volwassen geluid heeft gevonden. Nogmaals gefeliciteerd, Sietse, en geniet van de prijs. Doeg! Doeg. Ja, wat lief. Ja, is prachtig. Het de eerste keer dat je dit... Dit hoort voor het eerst, ja. Er was een paar stukjes die stonden ook op de website van... het eerste stukje stond ook op de website van Poetry International, van de vier genomineerden. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het ook heel mooi dat hij dat het zo gezien heeft. De hele trucendoos opentrekken, inderdaad. Dat is het ook. Zie, het was voor mij. Ik schreef hiervoor in het Fries. En de spreektaal met Roos en mij was Nederlands. Dus daarom is deze bundel ook in het Nederlands. En het is ook na een tijdje dat je dan. Waar ik ook wel trots op ben, is dat ik, nou, dat ik het aangegaan ben, zeg maar, dit proces. Maar ook dat ik het opgestuurd heb naar Atlas Contact. En ja, toen ik hoorde dat ze het wilde. Mee zee wilde gaan toen. Ja, toen had ik ook zoiets van. Ja, nou gaat het ook helemaal de trucendoos ook open. Dan wil ik ook echt laten zien wie ik was. Daar kreeg ik nog extra energie van. Dus dat klopt ook wel. Dat ik in het laatste, dan is denk ik van. Ja, het is ook. Voor mij is deze bundel ook nieuwe energie vinden. Gewoon van mezelf als dichter ook opnieuw uitvinden. Het is een debatteren in een nieuwe taal. Maar het is voor mij. Ik ben ook nooit zo persoonlijk geweest in mijn poëzie. De vorige bundels waren ze als veel meer. De Friese bundels waren veel meer jonge hondenpoëzie. En gewoon heel talig. En gewoon kijk mij eens even heel stoer dit doen. En dat hoort er ook bij. Dat is ook, heeft ook zijn waarde natuurlijk. Maar zo persoonlijk schrijven, dat heb ik nooit gedaan. Dus voor mij voelt het ook als een soort van ja, geboorte van een nieuwe dichter of zo. Of van, je hebt natuurlijk heel snel volwassen moeten worden. Ja. Ook, dus die volwassen taal daar aan te geven. Ja, en je eigen stem daaraan te geven. Ja, dat is ook echt iets dat ik aangegaan ben. Ja. Ja. En je hebt daar. En denk je ook niet dat die meertaligheid, dus inderdaad het Fries hebben en in het Nederlands schrijven, dat ook maakt dat je creatiever bent met als je nieuwe woorden vormt of formuleert? Is dat? Ik geloof heel erg dat meertaligheid. Dat mij heel erg taalgevoelig gemaakt heeft. Ik ben opgegroeid in het Noord. Oost-Friesland, in Veewouden, daar spreken ze Woudfries. Wat is dat? Wat is ja, het dat, verschil met? Dat is iets ruwer qua klank en iets, iets harder qua klank. Mm. In het noordwesten, toen was ik 7, toen zijn met mijn ouders en ons gezin zijn we naar het Beelts vooruit. Dat is het noordwesten, daar spreken ze weer een ander dialect, dat is het Beelts. En mijn moeder is Nederlands talen, mijn vader Fries. En dus ik moest constant schakelen van talen. Gewoon vroeg als kind, zeg maar. Gewoon met dat kind speelde je, sprak je Fries. En met dat kind sprak je Nederlands. En met die sprak je dan weer Beelts. En dus ik ben ook heel bewust geweest dat je ook steeds moet schakelen van register of van idioom of zo met een ander. En daardoor kom je er ook achter van, hey, in het Fries lukt dit wel op zo'n manier communiceren, in het Nederlands lukt het niet. En ja, ik geloof heel erg dat ik daardoor taalgevoeliger geworden ben. En misschien ook makkelijker de opmaat is van, ik wat meer een non-conformistische inslag omgaan met taal. Van, dat mag inderdaad zo in het Nederlands, maar ik doe het op deze manier, want ik weet dat dat zo ook kan. Ja. Weet je wel? Dus dat, ik geloof heel erg dat dat mij wel de deuren open heeft gezet, makkelijker open heeft gezet naar poëzie toe. Want dat, voor mij klinkt ook een nuchtere Fries en een dichter, als een soort contradictio in terminis, is niet, bewijs jij ook. Ja. Maar wat je ook de hele tijd zegt, is dat hele nuchtige van het plastische willen omschrijven, maar ook dat daartegenover een lenteregen laten stromen. Dus dat het de hele tijd met elkaar in contrast staat. Is dat ook iets dat misschien gewoon in jou zit door zowel dichter als Fries te zijn? Het is het. Zie in het Fries. Wordt ook heel veel. Als je iets moois vindt, wordt het vaak in eufemisme en zo uitgedrukt. Dus dat is. Eigenlijk is dat al. De houding is al poëzie. Dus het is. Dat zit er al in die taal. Dus het is gewoon. Dat zie je in de eerste gedichten ook wel. Het is heel heftig. Maar als je het heel heftig opschrijft, dan komt het niet over. Als je het dan gewoon rustig opschrijft. En heel bedeesd opschrijft. En af en toe. Dus een. Beeldspraak gebruikt en het, dan komt het aan. Dus in die zin werkt het wel heel erg. Friese zijn niet nuchter in, dat hoor ik heel vaak, dat Friese nuchter zijn. Friese zijn voor mij ontzettend emotioneel. Dat is vooral als het ook om de taal gaat. Maar dat is onderdrukt vaak. En dat maakt het vaak ook weer poëtisch, in Friese poëzie ook. Ja. Ja. Als je juist poëzie nodig hebt, ook om dingen uit te drukken of om gevoelens in kwijt te kunnen. We zijn al bijna om een half uur, maar ik wil nog heel graag nog heel even door, want ik wil ook nog... je hebt een gedicht dat je voordraagt op muziek. Ja. Zullen we daar nu naartoe gaan? Mag ik een beetje inleiden? Zeker, heel graag. Ik ben hier bezig met een... we zijn ook bezig met twee muzikanten, ben ik bezig. Janne Sterpstra en Sietske Drinks, om er een muzikale voorstelling van te maken, van deze bundel. En dan willen we de muziek, hebben erbij bij de voordracht. En dit gedicht, dat heet Prr, Prr, Prr. En dat is, zit in het einde. Er zit veel meer taalexperiment in. Dan wordt het steeds losser. En nou, dat gaan we gewoon even beluisteren. Even doen. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Fladderend als een vlinder over het platteland van je hartslag. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Mijn oogje knock-out dagpauwblauw. Prr. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Als naalden krassend in vinyl. Cats purring themselves zen met sonore buikschaalklanken. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Pralend in zwijggoud. Als bijen zinderend van honing. Rustig wachtend tot ze een hert zwegen. Als pruttelvlees sudderend in de jus van mijn denken. Ja, prachtig. Ja. Wat muziek goed. Van Bach. Ja. En dit wordt dus een muzikale voorstelling. Ja. Wanneer gaan we dit kunnen doen? We zijn nu aan het ontwikkelen en we zijn nu bezig. Op 23 juni gaan we in Leeuwarden, wordt er een soort een concertante voorstelling. Dat is gewoon pure muziek. En daarna willen we het theatraal maken. We hebben regisseur en scenograaf bij. En dan gaan we in het najaar willen we dat tot een voorstelling maken. Ja. En dan doorontwikkelen het hele seizoen 24-25. Ja. Ja. Dus op podium Explore. Explore Noord, ja. Daar gaat wat je eerste voorstelling. Tof. Ja, je hebt daar willen vasthouden, Roos. En je hebt daar in taal gevangen. Ja. Of gevangen, dat klinkt alsof ze opgesloten zitten. Ja. Dat bedoel ik helemaal niet. Ja, vastgelegd of geopend misschien. Je hebt in ieder geval, je hebt ankertjes gemaakt van taal. Ja. En daar heb jij haar in geklonken. Ja. En dat, is dat gelukt ook voor je gevoel? Kun je daar vasthouden? Nou, zie in het laatste gedicht, dat is het op het laatst wordt het steeds abstracter. En in het laatste gedicht, dan zeg ik ook van, ja, ergens in taal is zij nog. Als ik haar gewoon in taal mag zien. En alle woorden, als alles toch meer duidelijk mag zijn. En als zij in alle woorden om me heen mag zitten. Dan is het enige wat ik hoef te doen, is zoeken in taal. En te blijven schrijven. En als ik blijf schrijven, dan kan ik haar nog ergens ontmoeten. Zoals een beetje, dat is een hoopvolle gedachte die ik mezelf nog meegeef. En dus ja, ik heb het, wat voor mij het is ik, in het begin was dus heel erg die drang om het vast te willen houden. En ik heb na een tijdje ook wel de rust gevonden dat het goed is om dat de dingen anders worden, dat ze vergeten worden of dat ze veranderen. En toen ik dat een beetje echt meer besefte, toen dat gaf me ook wel weer nieuwe kracht. En, wil je die misschien ook nog even voor die laatste? Die laatste, ja, rozige maandvissen. Ja. Ik vond het leuk, Joost zei rozige maandvissen, ja. Dat mag. Ik heb het ook bewust losgeknipt, die drie woordjes. Want het kan ook nog dat je vist na een rozige maan, vissen. Oh, ja. Dus dat die meerduidigheid vind ik heel fijn, dat het, mensen dat ook verschillend lezen. Dat mag prima. Maar voor mij is het ook een rozige, dat het slaperige. Dus het slaperige hangen van maanvissen. Die in het water hangen. Ergens in taal is zij nog. In woorden die duurloos en momentenbreed ronddobberen. Als rozige maanvissen. Haar zoeken is woorden aftasten die haar nog niet kennen. Ze omvormen tot ze vingerspitsen vinnen krijgen. Om haar bij zinnen te zwemmen. Ja, ongelooflijk mooi. Prachtig. Oké, we zijn lang en breed al over dat half uur heen. Een uur cultuur. Dus dat betekent dat we nu naar jouw cultuurtiplijst gaan. Okay, als leuk. De wiedeweerga. En voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Vanmorgen heb ik dichter en winnaar van de C. Billingprijs, Sietse Jans, met de gast. Hey. En we zijn de slingers aan het ophangen. Ja. En dat doen we met een heel mooie tiplijst ook. Zullen we beginnen met jouw theatertip van Varen? Oh ja. Ik heb heel lang bij Triater gewerkt. Dat is een theatergezelschap in Friesland. En die hebben, gisteren hadden ze een première van Varen. Het gaat over het verenigingsleven van Varen. Ik weet dat, dat ken je misschien wel. Het is, je hebt in Friesland heel veel dorpen die hebben zo een eigen van Varen. En dat verenigingsleven, dat staat overal onder druk natuurlijk. Het is heel veel dat dorpen kleiner worden en zo. En dat verenigings, maar mensen die vinden het ook heel leuk om ergens bij te willen horen. En dat zie je in die voorstellingen van Varen. Dat gaat heel erg over de troost en zo die je krijgt van een club waar je heel erg bij zit van Varen. En al die verhalen die erin zitten, al die verschillende persoonlijkheden die bij elkaar komen in zo'n heb je zelf ook bij een van Varen gezeten? Nee. Niet meer, maar ik vergelijk het zelf wel vroeger gevoetbald. Een beetje hetzelfde idee. Van ook allemaal heel verschillende mensen die bij elkaar komen en wel heel graag bij elkaar willen zijn. En dan dat teamgevoel. En dan dus ergens zo herken ik het wel. Ja. En dat je ergens onderdeel van wilt zijn. En die is gisteren in première gegaan. Dat is een grote theatervoorstelling in de openlucht. Ja, locatievoorstelling. Locatievoorstelling in de openlucht. En het ook leuke van het theater is, het is vaak meertalig. Het is Fries en Nederlands. Alle talen komen bij elkaar. Want zo is de werkelijkheid ook in Friesland. Dat heel veel geschakeld moet worden tussen de talen. Dus dat vind ik ook heel leuk dat het terug te zien is in die voorstellingen. Ja. Ja. Ja, en mooi. Want hier staat ook, wat er ook gebeurt en hoe hard de wind ook waait, de fanfare speelt altijd door. Ja, ja. Zo'n band die altijd doorspeelt, dat heeft ook iets moois en ook iets tragisch tegelijk. Ja. Ja, klopt. Die gemeenschapszin, heb jij die nu, vind je die ergens anders? In die zin raakt het mij ook wel. Want ik heb het niet zozeer dat ik. Ik heb wel een zit ook bij een hardloopclub. Maar dat is toch anders. En als je dan over de finish komt, dan. Ik heb een goede tijd. En dan is het klaar. Ja, dan ga je nog even douchen. En dan praat je nog met een paar. En dan, dat, ergens mis ik dat wel. En ik zoek het op andere manieren, denk ik. Maar. Dus daar laat het je ook wel over nadenken. Van, vroeger had ik dat wel echt veel meer. Ik denk ook een beetje. Zo je eigen ruimte gevonden, eigen dingen willen gaan doen, schrijven en zo. En, dichters zijn ook niet heel erg gemeenschappelijk. Nee, klopt. Het is, schrijven is ook best wel een solitair proces. Ik zoek wel. Ik heb ook wel een paar projecten zo waar ik meedoe. En dat vind ik ook leuk om dan weer dat juist te doen met andere. Schrijvers om daar samen iets op te pakken. Ik zoek het wel bewust op vaak. Ja, gezamenlijkheid. Ja. Nou ja, die gezamenlijkheid vinden we ook op festivals natuurlijk. Ja. Ik vind Into the Grave in Leeuwarden. Metal. Metal? Ja, nou ja, ik kan er best. Ik ga er best goed op. Ja. Ja. Maar dit is op een kerkhof ook nog eens. Ja. Mensen kennen Leeuwarden misschien van de Oldehove, die al grote scheve toren. En daar is een. Dat is de auto, is nou een parkeergarage. Maar vroeger was dat een kerkhof. En het is heel maf, midden in de stad. Er is net een festival dat niet doorgegaan is in Leeuwarden. Omdat ze geen vergunning kunnen krijgen vanwege geluidsoverlast buiten de stad. Maar dit is een metalfestival midden in de stad. Die kan wel doorgaan. Maar ja, die graven, die hebben geen geluidsoverlast. Nee, die niet. Hè. Nee, klopt. Maar dat is echt, ja, ik vind dat ook heel fantastisch. En dat is, wat ik altijd leuk vind, is, ik had het vorig jaar ook. Het is in dezelfde weken. Juni is sowieso een hele festival. Maand komt er allemaal aan. Je hebt Into the Grave en je hebt Oerol. Dat is een theaterfestival tegelijk. En het liefst ga ik naar beide. Het zijn bijna uitersten. Dat is de enige ontzettend ruig en lekker. Ook totale vrijheid. Als je die muziek, vind ik, dat geschreeuw. En dat vind ik echt fantastisch. En als je dan daarna dan naar een theatervoorstelling. En dan ga je dan een voorstelling kijken. En dan ga je het er even over hebben met elkaar. En wat betekent het voor mij? En dan ga je dat meer. Ja, dan ga je dat sfeertje vind ik ook heel erg leuk. En dan zo op een eiland. Het is de uiterste, maar beide vind ik heel erg leuk. En je kunt er allebei kun je wel je kisten aan. Dat is dan weer dat is dan wel weer gemeen. Ja, die heb ik ook trouwens, maar heb ik helemaal niet meer aangehaald. En allebei Noorden Oerol op Terschelling van 7 tot 16 juni. Ja. Into the Grave op het kerkhof is 7, 8 en 9 juni. Ja. En dan ook nog nu, op dit moment, is Oranjewoud Festival. Ja. In Heerenveen. Ja, bij Heerenveen in de buurt heb je een heel groot bos. Een heel adellijk bos. Het Oranjewoud is dat. En dat is een heel mooi bos. En daar is heel veel klassieke muziek. Zijn daar zo'n festival, concerten en zo. En buiten en binnen en zo. Dat is. Dat is ook heel erg fantastisch. Ja, hele mooie programma's staan daar. Ik zag Bart Moeiaard staan om 2 uur vanmiddag. Ja. Met muzikanten ook erbij. En Nieke Laverman stond er ook met het Ragazze. Dat lijkt me ook leuk. Ja. Ja. Nou, kijk, dat daarmee kunnen we alweer het weekend in. Als we dan toch over muziek hebben, zullen we gewoon misschien even gaan luisteren naar muziek. Ja. Zullen we naar Bob Dylan gaan luisteren? Yes. Ja? Wil je dat inleiden of gaan we gewoon luisteren? A simple twist of fate over het lot en dat je ermee kan spelen. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Thank you. woke up, the room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate. Simple Twist of Fate van Bob Dylan was dat. Prachtig nummer. Geloof je eigenlijk een beetje, geloof jij in lotsbestemming? Nou, misschien deels. Ja, ergens heb je ook gewoon zelf heel veel invloed op de dingen. Dus, maar ergens moet het je ook een beetje meezitten en zo. Ja. Ja. Zo, een beetje, ja. Ik vind het wel mooi omschrijven. Ja. Ja, je hebt op 23 juni heb je een presentatie bij het Podium Explore. Ja. Van Sprekende Stenen. Kun je daar... Nee, dat is het anders. Die poëzie voor de Rozige Maanvis. Dat is op Explore. Ja. Maar Sprekende Stenen, dat is wat anders. Dat, ik ben Leeuwarden, die is ook City of Literature. Ja, UNESCO City of Literature. En die hebben heel veel projecten. En één project is Sprekende Stenen. Daar ben ik zelf projectleider van. Dat vind ik heel leuk. Een beetje wat we net over hadden van als schrijver ben je vaak heel erg alleen en aan het schrijven. Maar ik vind het ook heel leuk om met andere schrijvers bezig te zijn. Dit is een project. Leeuwarden die heeft heel veel, wil graag de kunsten inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Dat is een onderwerp. In Leeuwarden, een grote studentenstad. En ook heel veel studenten, buitenlandse studenten hebben ermee te maken. Aansluiting te vinden bij de samenleving. Wordt vaak gedacht dat eenzaamheid alleen maar bij ouderen is. Dat is absoluut niet zo. Het is om alle lagen van de bevolking. Ook bij dichters. Oh, zeker ook bij dichters, ja. En dat vind ik heel erg interessant om dat uit te zoeken. En Sprekende Stenen, dat is een project. Dus er staan stenen in de binnenstad, gevelstenen in de binnenstad van Leeuwarden. En dan kun je aan de zijkanten zitten QR-codes. En dan kun je dan scannen en dan kun je dat beluisteren. Dan kun je korte verhalen beluisteren. Er zijn schrijvers zijn in gesprek geweest met mensen die... zo'n groepje van vier schrijvers zijn we in gesprek geweest met mensen die het mee hebben gemaakt, eenzaamheid. Dus je hebt een gesprek gevoerd één op één met iemand die... Ja, ervaringsdeskundige op het gebied. En dat hebben we ook een beetje... Dat heeft alle iemand die ook rouw meegemaakt heeft. Iemand die mantelzorger geweest is. Dus dat is ook nogal een impact als je... Iemand daarnaast dat je constante zorg moet hebben, dat je hele sociale leven wegvalt. Met wie heb jij gesproken? Met één iemand of met? Ik heb ook met één iemand gesproken erover. Ja. En het, nou ja, en dat is. Ja, het waren ook verhalen over mensen uit de LHBTQ-samenleving. En ze hebben voor alle lagen van de bevolking hebben we het willen hebben. En dat is. Ja, wat je dan eigenlijk zegt is, eenzaamheid hoort bij de mens, hoort bij mens zijn. En het is wel zo dat die schrijvers er een eigen verhaal van hebben gemaakt. Het zijn niet zozeer portretten van die mensen, want anders staan die schrijvers ook helemaal op slot. Die willen dan helemaal precies zo schrijven als dat tegemoet komen aan het verhaal zelf. Maar ja, dat vind ik heel erg mooi, dat het gewoon zo in de binnenstad aanwezig zou zijn. Dat het ook zo'n sociaal doel kan hebben, sociale literatuur. Dus echt literatuur inzetten om bepaalde mensen die vaak niet gehoord worden, om die een stem te geven, om dat zichtbaar te maken in de samenleving. Hebben die eenzame mensen eigenlijk eenzame dichters bij elkaar gebracht? Ja, ja, zo is het een beetje. Ja, klopt. Ja, zo is het een beetje. En zo kun je elkaar toch een beetje helpen. Ik geloof heel erg dat het literatuur dat ook heel erg kan doen. Dat je dat abstracte begrip van eenzaamheid wat meer zintuigelijker kan maken. Wat meer begrijpelijker kan maken. Hoe ruikt dat en hoe voelt dat eigenlijk, eenzaamheid? En dat je dat... Hoe voelt het voor jou? Is dat iets waar je... Ik heb het natuurlijk. Ik ben ook persoonlijk natuurlijk heel gemotiveerd, omdat ik het zelf ook meegemaakt heb met het rouwproces. Maar het is wat ik zelf dat heel erg ervaren heb, is dat het een heel erg fysiek ook heel erg is. Dat je het rouw, maar ook eenzaamheid, dat je het zo heel erg in je lijf kunt voelen. Zo helemaal op slot kunt zitten en zo heel erg niks meer kunnen en verstijft en gewoon het hele gestel zo. Op slot kan zijn, zeg maar. Dus. Versteend. Versteend eigenlijk is. En het wrangen vaak in die verhalen zit hem in hetgene wat wel lukt. Want het zit vaak heel veel. Eigenlijk gaan die verhalen daarover. Over de veerkracht van de mens. Dus iemand die. Die gaat dan ook een keer nog naar de Superfloy toe in de Leeuwarden om daar de kleding te verkopen. Dat is toch haar manier om sociale contacten te hebben. En er is iemand die is heeft vroeger gewerkt bij de vliegbasis in Leeuwarden. En die gaat er nog heel vaak heen om die vliegtuigen te spotten. Dan gaan ze met z'n allen die vliegtuigen fotograferen. Dat is ook een soort... Dan sta je naast elkaar vliegtuigen te fotograferen. Maar toch heeft hij weer even sociale interactie. En iemand die het gevoel had dat hij in het verkeerd lijf zit. Dat is een verhaal die gaat over hoe die moeite heeft om naar een zwembad toe te gaan. Omdat je jezelf zo extra naakt voelt. Dat soort dingen. Dat vind ik mooi om het heel erg naar boven te halen. Omdat dan zichtbaar. Voor mij is het dan ineens. Oh ja, als ik langs een zwembad ga, denk ik. Oh ja, als mensen hier langskomen dan. Die mensen hebben daar moeite mee. Het is niet voor iedereen. Je wordt er wat empathischer door. Je kan meer inleven in hoe een ander is. En dus minder eenzaam misschien wel. Gezamenlijkheid vinden. Uiteindelijk, dat is ook een beetje wat je zegt. Dat hoort bij mensen. Iedereen maakt het een keer mee in je leven. Ik bedoel, het hoort bij mensen zijn. En dat is. Dat geeft me ook alweer dan troost of zo ergens. Mooi. En die troost die kunnen mensen dus op stenen vinden. Stenen, waar ik nog vergeten te vertellen. Het is een vaste bestaande openluchtexpositie zeg maar, van verhalen. En die is in 2022 naar buiten gekomen. Er zit ook een ontmoetingsbank bij, een literaire bank in Leeuwarden. En die komt in 2025, komen er weer nieuwe verhalen op. De Leeuwarden was in 2018 culturele hoofdstad. Misschien hebben we het wel eens gehoord. En dat is in 2025 is er weer een soort doel om naartoe te gaan. Dan komen weer heel veel culturele manifestaties. Arcadia heet dat in Leeuwarden. En dan komt ook dit project Sprekende Stenen weer naar voren. Met nieuwe verhalen erop. Dat mensen dat kunnen beluisteren. Gaaf. Ja. Nou, dat gaan we dan zeker doen. En dat kan dus nu ook al. Dat kan nu ook al, ja. Leuk. We hebben ook Firma Draaier en De Vries, Morphosis. Ja, dat kwam ook op mijn pad. Ik heb dus 7 jaar bij theater gewerkt zelf, in educatie. En er is een satellietgroep, jonge theatermakers, die hadden mij gevraagd om een tekst te schrijven. Dat is een voorstelling die gaat over queer zijn in Friesland. En dat hoe het is om op te groeien in een heel erg heteronormatieve samenleving. En hoe is het dan als je in een dorp in Friesland groeit en waar weinig begrip is, als het er is. En hoe wijd loop je tegenaan? En dat hele psychologische proces van schaamte, daar schrijf ik een tekst voor. Het is eigenlijk een hele lange poëtische monoloog. Een beetje gebaseerd op de boek van Oscar Wilde, van de Profundus, ja. De brieven die hij heeft ook een heel lang in de gevangenis gezeten. Heeft hij heel erg nagedacht over hoe dat is. En dus het is heel erg een nadenken over het psychologische proces. Wat doet het proces van schaamte bij mij? Dat je daarna, als mensen uit, als ze dan één keer, als je queer bent, uit de kast komt, dat je dan dat gevoel van validatie of van schaamte, dat je het moet overcompenseren. Dat je hele validatie zoekt om je heen. En dat, ja, dat, je, dat, dat vind ik ook interessant om daar in te verdiepen. En dan ben ik boeken aan het lezen en zo. En, want is dat herkenbaar ergens voor je in je opgroeien van een bepaalde vorm van schaamte te voelen? Of van ergens niet bij te horen als mens? Of? Nou, ik probeer dat. Ik probeer dat heel erg ook op de zoek van mezelf. Ja, ergens, iedereen denk ik, heeft hier wel eens het gevoel van schaamte. En voor mezelf probeer ik het ook op te zoeken. Je bent ook wel eens anders dan anders. Dat je hoe je gedraagt of dat je een dichter bent. Het is ook wel wat. Als je uit de kast moet komen als dichter. Dat ook niet overal gewaardeerd. Dat je iemand die, wat moet je daar nou mee in mijn poëzie? Maar ja, dus. Nou ja, goed, dat is het. Maar ik vind het heel erg interessant om. Was jij een getormenteerde puber? Een getormenteerde dichter? Nou, ik was. Ik denk dat ik 15 of zo was. Toen begon er bij mij een beetje de liefde voor poëzie te komen. En het waren eigenlijk de vijftigers. Gewoon pure gekke Jan Hanlo en zo. Met de mus, chill, chill, chill. Ja. Dat soort poëzie vond ik echt fantastisch. Daar kon ik heel erg om lachen. Dat ging ik heel erg mee spelen. Ja, dat zit een beetje terug. Het leuke dat je ziet. Dat is echt wel een beetje de oude Sietse die dan weer terugkomt. Maar het is, dat spelen met taal vond ik heel erg leuk. Dat is bij mij een beetje begonnen met liefde voor taal. Dus heel erg dat. En dat is later toen een beetje zo gegroeid. Mooi. Maar ja, dit is een hele voorstelling, die zijn we nu mee bezig. Er wordt een hele lange poëtische monoloog. Dat vind ik ook heel interessant. Hoe maak je een monoloog interessant voor op het podium, meer langer dan een uur? En die gaat in het najaar gaat die in première, deze voorstelling. Daar ben ik nou volop mee bezig. Dat vind ik heel erg leuk. En waar gaat die in première? Dat weet ik nog niet precies. Ik meende dat het in Leeuwarden is. Maar hij gaat het hele land door, gaat hij spelen. Maar dat kunnen ze wel kijken op de ook in Amsterdam en zo. Dan gaat hij spelen. Vanaf het najaar? Nederlands en dan zit ook een beetje Fries in het najaar, ja. Leuk. En Nederlands en een beetje Fries. Zullen we dan nog tot slot de bundel van Albertine Soepboer delen? Delta. Een boekentip, ja. Ja, Albertine Soepboer, dat is ook een beetje een rode draad in door mijn leven geweest. Albertine Soepboer is een dichteres, die woont bij mij in Harlingen. En die heeft net een bundel uit Delta. En wat ik heel erg leuk vind, is dat is ook meertaligheid komt. Dus zij speelt ook heel veel met meertaligheid. Er zitten tweetalig Fries en Nederlands. Die heeft zelfs twee rivierstromen, laat ze zo bij elkaar komen in die bundel. En dat vind ik gewoon een hele leuke vorm, hoe ze dat voor gekozen heeft, hoe je dat Fries en Nederlands in één bundel kan vatten. Fries, tweetalig en water. Nou, en als we al die tips nog eens willen teruglezen, dan moeten we dat online nog even gaan opzoeken. Ja. Want dit was het alweer. Dit was een uur cultuur. Dankjewel, Sietse. Ja, jou ook bedankt. We hadden het over rouw, over verlies, over afscheid, maar vooral over liefde. En over dat Fries en dichter eigenlijk synoniem zijn en niet. Toch? Niet contradictio in terminis. De hele uitzending en andere uitzendingen zijn terug te luisteren. En Rozige Maanvissen is te koop in de boekhandel. Dit was een uur cultuur. Een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. Maandag 3 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Hey, heb je de verse maaltijden van Uitgekookt al geprobeerd? Bestel nu je eerste maaltijden voor maar €5,95 per stuk. Ga dus snel naar uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Wat hebben Georgina Vroebaan, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders?